สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจโลกของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมองค์กรกันคือเราอ้างอิงจากข้อมูลและแหล่งส่วนที่ผู้ฟังท่านหนึ่งให้มานะครับจะลองมาย่อยๆดูเอาแก่นสำคัญออกมาแล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจุบันให้เห็นภาพง่ายขึ้นครับ ค่ะก็การเข้าใจว่าส่วนต่างๆมันเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยตั้งแต่เรื่องนอกองค์กรในองค์กรหลักการบริหารการวางแผนโครงสร้างการพัฒนาไปจนถึงความท้าทายใหม่ๆอย่างวูก้าเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งไหนก็ตามความเข้าใจตรงนี้เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยให้เราทำงานตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ โอเคครับงั้นเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยสิ่งแวดล้อมองค์กรอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องในออฟฟิศใช่ไหมครับ ไม่ใช่แค่นั้นค่ะคือแหล่งข้อมูลก็พูดถึงเรื่องกายภาพเคมีชีวภาพหรือ ergonomics นะคะที่กระทบคนทำงานโดยตรงแต่ว่าหัวใจสำคัญกว่านั้นก็น่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจคืออะไรก็ตามที่อยู่นอกองค์กรแต่ดันส่งผลเข้ามาข้างในเพราะว่าองค์กรมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะมันเหมือนเราอยู่ในสังคมใหญ่มันก็ต้องกระทบกระทั่งกับสิ่งรอบข้างริชาร์ดเอลดาฟเขาก็บอกกว้างๆเลยนะว่าคือทุกอย่างนอกองค์กรที่มีผลต่อองค์กรซึ่งมันก็เยอะมากค่ะทั้งเรื่องอุตสาหกรรมวัตถุดิบตลาดแรงงานการเงินลูกค้าเทคโนโลยีเศรษฐกิจกฎหมายวัฒนธรรมหรือแม้แต่เรื่องต่างประเทศพวกนี้มันสร้างทั้งโอกาสทั้งความท้าทายอย่างที่ทุกซิโลเขาชี้ว่าแรงกดดันจากคู่แข่งเทคโนโลยีเปลี่ยนหรือราคาวัตถุดิบเนี่ยมันบีบให้องค์กรต้องปรับตัวตลอดเลยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนต้องรู้ก่อนว่าสนามที่เราเล่นอยู่มันเป็นยังไงมีพลังอะไรบ้างรอบตัวเราที่พูดถึงโมเดล Five Forces ของ Porter อันนี้น่าจะมาช่วยตรงนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะค่ะ Porter's Five Forces นี่เป็นเครื่องมือคลาสสิกเลยช่วยมองภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมว่ามีแรงกดดันจากไหนบ้างคู่แข่งใหม่อำนาจต่อรองซัพพลายเออร์ลูกค้าสินค้าทดแทนการแข่งขันเองมันช่วยให้เห็นภาพรวมดีนะคะแต่ก็แหล่งข้อมูลก็เตือนว่าบางทีมันอาจจะทำให้เรื่องซับซ้อนดูง่ายไปนิดนึงหรืออาจจะเหมาะกับมองสั้นๆมากกว่าในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆแบบนี้ค่ะ ครับการเข้าใจข้างนอกช่วยเรื่องกลยุทธ์และข้างในองค์กรเองล่ะครับมีอะไรสำคัญบ้าง แหล่งข้อมูลอย่างอัลฟอนโซลิมากับฟรานซิสโกอาราวูโชเนี่ยเขาชี้ไปที่คนข้างในเลยค่ะเจ้าของผู้ถือหุ้นบอร์ดพนักงานแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือวัฒนธรรมองค์กรปัจจัยภายในพวกนี้ก็ต้องทำงานสอดคล้องกันกับข้างนอกนะคะแล้วก็ยังมีการแบ่งสิ่งแวดล้อมเป็น2ระดับใหญ่ๆคือสิ่งแวดล้อมทั่วไปพวกภาพใหญ่เศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมในงานอันนี้จะใกล้ตัวกว่าเช่นคู่แข่งลูกค้าซัพพลายเออร์ที่น่าสนใจคือมีพูดถึง Industry 6.0 ด้วยพวกควอนตัมคอมพิวติ้งนาโนเทค AI ซึ่งมันเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม AEC หรือพวกโรงงานอัจฉริยะที่ใช้ IoT ใช้ออโตเมชัน ครับครับ แต่มันก็มีความท้าทายเรื่องเงินลงทุนเรื่องทักษะคนอีกเหมือนกันค่ะ เทคโนโลยีนี้เปลี่ยนเกมจริงๆนะครับพอพูดถึงปัจจัยภายในเรื่องสำคัญสุดก็คงเป็นคนนี่แหละในข้อมูลเน้นเรื่องความหลากหลายมากเลยมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่ว่ามากคนมากความยังไงครับ เปลี่ยนเยอะเลยค่ะสมัยก่อนอาจจะมองว่าความหลากหลายเป็นปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เขามองเป็นจุดแข็ง HREX.Asia เนี่ยลิสต์มาเยอะมากเกือบ15ด้านเลยค่ะแต่ถ้าให้สรุปง่ายๆก็มีทั้งมิติที่เห็นง่ายๆเพศรวม LGBTQIA+ เชื้อชาติวัฒนธรรมอายุรุ่นวัยความสามารถทางกายไปจนถึงมิติที่ลึกกว่านั้นเช่นวิธีคิด Neurodiversityทักษะประสบการณ์ความเชื่อเส้นทางอาชีพคือไม่ได้มองแค่ว่ามีคนต่างกันเยอะๆแต่มองจะทำยังไงให้ความต่างพวกนี้มันสร้างประโยชน์สร้างมุมมองใหม่ๆได้ พอคนหลากหลายเรื่องจริยธรรมก็ตามมาเลยมันเชื่อมกันยังไงครับ เชื่อมกันตรงๆเลยค่ะจริยธรรม ethicsก็คือหลักว่าอะไรถูกอะไรควรทำแหล่งข้อมูลก็พูดถึงหลายข้อนะซื่อสัตย์รับผิดชอบเมตตาอะไรพวกนี้ซึ่งหลักการพวกนี้มันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่หลากหลายแล้วมันก็ขยายไปภาพใหญ่คือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR คือไม่ใช่แค่ทำดีเอาหน้าแต่เป็นการทำธุรกิจที่คิดถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมจริงๆมี4ด้านหลักๆเลยสิ่งแวดล้อมจริยธรรมช่วยสังคมโปร่งใสทางการเงินประโยชน์มันก็ชัดเจนนะลดความเสี่ยงทางธุรกิจสร้างชื่อเสียงที่ดีเหมือนที่อดัมสมิธเคยพูดไว้ประมาณว่าสังคมจะสุขไม่ได้หรอกถ้าคนส่วนใหญ่ยังลำบากอยู่คือธุรกิจกับสังคมต้องไปด้วยกันค่ะ ครับมีสิ่งแวดล้อมมีคนหลากหลายมีจริยธรรมแล้วโครงสร้างองค์กรมาเกี่ยวตรงไหนครับเห็นมีหลายแบบมากเลย ไงใครคุยกับใครใครตัดสินใจแหล่งข้อมูลพูดถึงหลายแบบนะคะตั้งแต่แบบดั้งเดิมพีระมิดสูงสูง hierarchical อันนี้ชัดเจนแต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นแบบแบ่งตามแผนก functional อันนี้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่อาจจะมีกำแพงระหว่างแผนกแบบแบนๆ flatชั้นบริหารน้อยเหมาะกับองค์กรเล็กสื่อสารเร็วแบบแบ่งตามหน่วยธุรกิจ divisional บริษัทใหญ่ๆใช้แบ่งตามผลิตภัณฑ์พื้นที่แบบ matrix อันนี้คนนึงมีหัวหน้าหลายคนอาจจะซับซ้อนหน่อยไปจนถึงแบบทีม base หรือเครือข่าย network อันนี้จะยืดหยุ่นเน้นร่วมมือกันมากขึ้นสำคัญคือไม่มีแบบไหนดีที่สุดค่ะต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมกับเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆแล้วโครงสร้างพวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ไหมครับองค์กรต้องเปลี่ยนตลอด เทคโนโลยีใหม่มาใช้สาเหตุก็เยอะแยะตลาดเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนคู่แข่งออกของใหม่หรือมีวิกฤตแต่การเปลี่ยนแปลงมันมักจะเจอแรงต้านเสมอค่ะเพราะคนเราคุ้นเคยของเดิมกลัวไม่แน่นอนกลัวทำไม่ได้กลัวเสียประโยชน์มีข้อมูลน่าสนใจจากโรเบิร์ตฮาร์ฟนะคะเขาชี้ว่าสาเหตุหลักๆเลยที่การเปลี่ยนแปลงมักจะเฟลคือการสื่อสารที่ไม่ดีพอนี่แหละค่ะ มีอีกคำที่ฟังดูใหญ่กว่าคือการรื้อปรับระบบหรือ re-engineering อันนี้ต่างจากเปลี่ยนปกติตรงไหนครับ ต่างกันที่ความแรงค่ะ re-engineering ที่ไมเคิลแฮมเมอร์กับเจมส์แชมปี้พูดถึงเนี่ยมันคือการคิดใหม่ทำใหม่หมดแบบพลิกกระบวนการเดิมๆไปเลยไม่ใช่แค่ปรับนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ตั้งคำถามกับรากฐานเดิมว่าทำไมต้องทำแบบนี้แล้วออกแบบใหม่หมดเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทั้งต้นทุนคุณภาพบริการความเร็วหลักๆก็คือเน้นผลลัพธ์ไม่ใช่เนื้องานย่อยให้คนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมรวมศูนย์ข้อมูลใช้ไอทีช่วยเยอะๆกล้าทิ้งกฎเก่ามองภาพรวมทั้งระบบแล้วก็เปลี่ยนบทบาทผู้บริหารจากคอยคุมมาเป็นช่วยสนับสนุนให้คำปรึกษาค่ะ ฟังดูท้าทายมากครับทีนี้มาที่แก่นเลยการจัดการเองข้อมูลให้ความหมายไว้หลายมุมมาก ใช่ค่ะเข้าใจนิยามต่างๆก็ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นอย่างปีเตอร์ดรักเกอร์ปรมาจารย์ด้านเนี้ยเขาเน้นว่ามันเป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สุดส่วนเฮนรี่ฟายอลผู้บุกเบิกอีกคนมองเป็นกระบวนการค่ะมีคาดการวางแผนจัดองค์กรสั่งการประสานงานควบคุมคนอื่นๆอย่างคูนส์แอนด์โอโดเนลก็สรุปง่ายๆว่าคือการทำให้งานสำเร็จผ่านคนโดยใช้4หน้าที่หลักการวางแผนจัดองค์กรนำและควบคุมหรือที่เรียกย่อๆว่า POLC POLC นี่คุ้นเคยเลยครับ ค่ะเป็นกรอบคิดที่นิยมมากมีนิดนึงเรื่องคำว่าการบริหารกับการจัดการนะคะบางทีในตำราจะแยกกันบริหารเน้นกำหนดนโยบายภาครัฐจัดการเน้นปฏิบัติเอกชนแต่จริงๆแล้ว2คำนี้ก็ใช้สลับกันไปมาได้ค่ะ แล้วตกลงมันเป็นศาสตร์หรือศิลป์ครับเห็นถกกันอยู ่เป็นทั้ง2อย่างเลยค่ะต้องใช้คู่กันในมุมศาสตร์คือมันมีหลักการมีองค์ความรู้ที่ศึกษาถ่ายทอดได้มีทฤษฎีที่พออธิบายหรือคาดการผลได้บ้างแต่ในมุมศิลป์คือการเอาความรู้หลักการพวกนั้นไปใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆที่มันไม่เหมือนกันต้องอาศัยประสบการณ์ไหวพริบความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจเหมือนศาสตร์ให้แผนที่แต่ศิลป์คือการขับรถไปให้ถึงเป้าหมายค่ะต้องไปด้วยกันส่วนเรื่องเป็นวิชาชีพไหมก็เข้าข่ายบางอย่างค่ะมีความรู้เฉพาะมีการเรียนมีจรรยาบรรณแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะไม่ได้มีควบคุมมาตรฐานเข้มงวดเหมือนหมอหรือทนายบางทีเป้าหมายธุรกิจก็อาจจะมากกว่าเรื่องอื่นมีคำคมซุนมูที่ยกมาก็น่าคิดนะคะผู้นำที่ดีต้องมี5อย่างปัญญาน่าเชื่อถือเมตตากล้าหาญวินัยที่สมดุลกัน ครับครับมีหลายมุมจริงๆและมีทฤษฎีอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับนอกจากเฟยอร์หรือดรักเกอร ์มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆค่ะเริ่มจากยุคแรกๆการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์เน้นประสิทธิภาพสูงสุดหาวิธีทำงานที่ดีที่สุดวัดผลเป๊ะๆจ่ายตามผลงาน แต่ก็โดนวิจารณ์ว่ามองคนเป็นเครื่องจักรต่อมาก็เกิดมนุษยสัมพันธ์ human relations มาแย้งว่าเฮ้ยปัจจัยสังคมจิตวิทยาก็สำคัญนะคนไม่ได้ทำเพื่อเงินอย่างเดียวความสัมพันธ์การยอมรับก็มีผลตรงนี้ก็มี Maslow ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการหรือ Alton Mayo จากการศึกษา Hawthorne ที่พบว่าแค่พนักงานรู้ว่ามีคนสนใจก็ทำงานดีขึ้น อ๋อ Hawthorne effect นี่เอง ใช่ค่ะพอมายุคทฤษฎีสมัยใหม่ก็ซับซ้อนขึ้นมองว่าไม่มีวิธีไหนดีสุดทุกสถานการณ์ contingency theory ต้องดูบริบทมององค์กรเป็นระบบเชื่อมโยงกัน systems theory ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณมากขึ้นรวมถึงแนวคิดใหม่ๆที่เราคุ้นๆกันความฉลาดทางอารมณ์ EQ การบริหารคล่องตัว agility กลยุทธ์หน้าน้ำสีครามblue ocean หรือนวัตกรรมพลิกโฉม disrupt มีเครื่องมือเยอะมากแต่ถ้าพูดถึงกระบวนการจัดการหลักๆก็ยังวนอยู่ที่ POLC ใช่ไหมครับวางแผนจัดองค์กรนำควบคุม ใช่ค่ะ POLC เป็นหัวใจหลักแต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ strategic management มักจะเริ่มจากการวิเคราะห์ค่ะทั้งภายใน SWOT และภายนอกสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจการเมืองจากนั้นก็กำหนดทิศทางว่าจะไปทางไหนวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายแล้วค่อยกำหนดกลยุทธ์ว่าจะไปถึงได้ยังไงต่อไปก็นำไปปฏิบัติและสุดท้ายคือควบคุมประเมินผลว่าเป็นไปตามแผนไหมต้องปรับแก้ตรงไหนซึ่งต้องมีตัวชี้วัดหรือ KPI ที่ชัดเจนค่ะ มีข้อมูลมีการแยกผู้บริหาร Executive กับผู้จัดการ Manager ด้วย2คำนี้ต่างกันยังไงครับ แม้จะจัดการเหมือนกันแต่บทบาทอาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะปกติผู้บริหารจะมองภาพรวมกว้างกว่ากำหนดทิศทางนโยบายกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรอาจจะแบ่งเป็นระดับสูงกลางล่างอาจจะอิงตามหลัก POSDCORB ที่ละเอียดกว่า POLC นิดหนึ่งวางแผนจัดองค์กรจัดคนสั่งการประสานงานรายงานงบประมาณส่วนผู้จัดการจะเน้นนำแผนนโยบายมาปฏิบัติจริงในแผนกหรือทีมดูแลการทำงานประจำวันมากกว่ามีงานวิจัยมิกกินซีบอกว่าผู้จัดการระดับกลางหลายคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานที่ไม่ใช่การบริหารคนหรือวางแผนกลยุทธ์โดยตรงอันนี้ก็น่าคิดนะคะ ครับเป็นความท้าทายเลย ใช่ค่ะบทบาทผู้จัดการสมัยนี้สำคัญและหนักมากทั้งภาระงานพัฒนาคนรักษาคนเก่งสื่อสารเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอีก เข้าใจแล้วครับงั้นกลับมาที่ P ตัวแรกใน POLC คือการวางแผนทำไมอันนี้ถึงสำคัญมากครับ เพราะมันคือการคิดก่อนทำค่ะวางแผนคือตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่ใครทำเพื่อให้ถึงเป้าหมายนักคิดหลายคนย้ำเลยว่าสำคัญเพราะมันช่วยให้มีทิศทางชัดเจนลดความไม่แน่นอนความเสี่ยงใช้ทรัพยากรคุ้มค่าลดความสูญเปล่าเป็นพื้นฐานในการควบคุมแล้วก็ช่วยให้ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นมีหลักการขึ้นเครื่องมืออย่าง Balanced Scorecard หรือ PDCA Plan Do Check Act ก็เริ่มที่การวางแผนนี่แหละค่ะ แต่การวางแผนก็คงไม่ใช่ยาวิเศษมีข้อจำกัดไหมครับ มีแน่นอนค่ะแผนที่ดีก็มีข้อจำกัดอย่างแรกคืออาจจะตายตัวไปไม่ยืดหยุ่นพอถ้าสถานการณ์ข้างนอกเปลี่ยนเร็วกว่าแผน2คืออาจไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ผันผวนมากๆคาดเดายาก3คือบางทีอาจไปจำกัดความสร้างสรรค์เพราะมัวแต่ทำตามแผน4คือการวางแผนที่ดีต้องใช้เวลาข้อมูลทรัพยากรก็มีต้นทุนและสุดท้ายวางแผนดีแค่ไหนก็ไม่ได้รับประกันความสำเร็จ 100% มีแนวคิด planning fallacy ของ Kahneman กับ Tversky ด้วยนะคะที่ว่าคนเรามักจะมองโลกแง่ดีไปประเมินเวลาทำงานต่ำกว่าจริงทำให้แผนพลาดได้ ครับแล้วแผนที่ดีควรมีหน้าตายังไงแล้วขั้นตอนการวางแผนทั่วไปทำยังไงครับ แผนที่ดีควรจะชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใหญ่มีกรอบเวลาหรือที่เราเรียกว่า smart goals specific measurable achievable relevant time bound นอกจากนี้ควรจะยืดหยุ่นพอที่จะปรับได้เข้าใจง่ายและถ้าให้ดีควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนที่เกี่ยวข้องส่วนกระบวนการทั่วไปมักจะเริ่มจาก 1. เห็นโอกาสปัญหาอาจใช้ SWOT 2. กำหนดวัตถุประสงค์ SMART 3. ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับอนาคต 4. คิดหาทางเลือก 5. ประเมินทางเลือก 6. เลือกทางที่ดีสุด 7. วางแผนสนับสนุนย่อยๆและ8กำหนดงบประมาณตารางเวลาค่ะ แผนก็มีหลายประเภทด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแบ่งได้หลายแบบเลยแล้วแต่จะมองมุมไหนแบ่งตามขอบข่ายก็มีแผนกลยุทธ์ strategic ภาพรวมยาวๆแผนยุทธวิธี tactical ระดับกลางแปลงกลยุทธ์มาปฏิบัติแผนปฏิบัติการ operational หน้างานรายวันรายสัปดาห์แบ่งตามกรอบเวลาก็สั้นกลางยาวแบ่งตามความเฉพาะเจาะจงก็แผนชี้นำ directional กว้างๆยืดหยุ่นหรือแผนเฉพาะเจาะจง specific ชัดเจนตายตัวแบ่งตามความถี่ในการใช้ก็แผนใช้ครั้งเดียว single use เช่นแผนโครงการงบประมาณหรือแผนถาวร standing ใช้ซ้ำๆเช่นนโยบายระเบียบกฎนอกจากนี้ก็มีแผนเฉพาะกิจอื่นๆอีกค่ะแผนฉุกเฉิน contingency แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP แผนตามสถานการณ์ scenario planning พอเห็นภาพของธุรกิจแล้วถ้าเป็นภาครัฐล่ะครับการวางแผนต่างกันไหม มีคล้ายและต่างค่ะอดีตภาครัฐอาจจะเน้นระบบราชการของแม็กซ์เวเบอร์กฎระเบียบลำดับชั้นแต่ปัจจุบันหลายแห่งก็ปรับมาใช้แนวคิดที่เน้นผลลัพธ์มากขึ้นเช่นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ RBMS หรือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ NPM ที่พยายามเอาหลักบริหารเอกชนมาปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมก็จะคล้ายๆกันค่ะวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำหนดทิศทางวิสัยทัศน์พันธกิจกำหนดกลยุทธ์อาจใช้บาลานซ์สกอร์คาร์ดช่วยนำไปปฏิบัติติดตามประเมินผลเหมือนกัน แล้วถ้าเป็นโครงการโดยเฉพาะล่ะครับ อันนี้จะโฟกัสที่งานใดงานหนึ่งที่มีจุดเริ่มจุดจบชัดเจนค่ะวางแผนโครงการก็คือกำหนดว่าโครงการนี้ทำอะไรขอบเขตวัตถุประสงค์ต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างใช้คนทรัพยากรงบเท่าไหร่เวลาแค่ไหนเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือช่วยเยอะเลย Asana, Trello อะไรพวกนี้เวลาเสนอโครงการก็ต้องเขียนเป็นเอกสาร Project Proposal บอกรายละเอียดสำคัญชื่อโครงการเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายผลที่คาดว่าจะได้วิธีทำงบใครรับผิดชอบประเมินผลยังไงความเสี่ยงกระบวนการมันก็จะต่อกันตั้งแต่นโยบายวางแผนเตรียมโครงการเขียนโครงการทำติดตามประเมินผลค่ะ เข้าใจเรื่องวางแผนแล้วครับหัวข้อถัดไปน่าสนใจไม่แพ้กันการพัฒนาองค์กรหรือ OD อันนี้คืออะไรครับใช่เรื่องเทรนนิ่งพนักงานไหม เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ OD นี่กว้างกว่านั้นมาก OD คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและทำทั่วทั้งองค์กรหรือส่วนสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสุขภาวะขององค์กรในระยะยาวโดยใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาช่วยออกแบบวิธีเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า intervention เคิร์ตเลวินถือเป็นคนวางรากฐานแนวคิดนี้ OD ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแต่เป็นการมองภาพรวมใช้หลักการเข้ามาช่วยอย่างเป็นระบบเป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นผลประกอบการลูกค้าพอใจพนักงานมีส่วนร่วมองค์กรปรับตัวได้ดีซึ่งสำคัญมากในโลกยุควูค่านี้มีข้อมูลบอกว่า OD ช่วยเพิ่มความพอใจพนักงานได้ 2.5 เท่าเลยนะคะ ฟังดูเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งกว่าแค่ฝึกอบรมแล้วเป้าหมายกับขั้นตอน OD เป็นยังไงครับ ทำความเข้าใจปัญหาหรือโอกาส diagnosis อาจจะคุยเก็บข้อมูลแล้วก็วางแผนว่าจะเปลี่ยนอะไรยังไงออกแบบ intervention จากนั้นก็ลงมือทำ implementation แล้วก็ประเมินผลว่าได้ผลไหมสุดท้ายคือทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันฝังรากลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร institutionalization มีโมเดลของลูวินที่อธิบายง่ายๆคือ unfreeze เตรียมคนให้พร้อมเปลี่ยน change ลงมือเปลี่ยน refreeze ทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ตัวค่ะ แล้วการแทรกแซงหรือ intervention ที่ใช้ใน OD นี้มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับ มีเยอะมากค่ะเลือกใช้ตามปัญหาหรือเป้าหมายอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะเช่นกลุ่มเน้นกระบวนการทำงานของคน human process เช่นสร้างทีม team building ให้คำปรึกษาเรื่องกระบวนการจัดการความขัดแย้งกลุ่มเน้นปรับโครงสร้างเทคโนโลยี techno structural เช่นออกแบบงานใหม่ปรับโครงสร้างองค์กรเอาระบบคุณภาพ TQM หรือ Six Sigma มาใช้หรือ re-engineering ที่คุยกันไปกลุ่มเน้นระบบบริหารคน HRM CRM เช่นปรับปรุงระบบประเมินผลวางแผนสายอาชีพพัฒนาคนจัดการความหลากหลายโปรแกรมดูแลสุขภาพพนักงานกลุ่มเน้นการเปลี่ยนแปลงระดับกลยุทธ์ strategic change อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เช่นปรับโครงสร้างใหญ่ควบรวมกิจการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้การจะเลือก intervention ไหนต้องมาจากการวินิจฉัยที่ดีก่อนกำหนดเป้าหมายชัดวัดผลได้ให้คนมีส่วนร่วมปรับให้เข้ากับบริบทและประเมินผลเสมอค่ะ ครอบคลุมตั้งแต่คนไปถึงองค์กรเลยนะครับสุดท้ายมาถึงองค์กรสมัยใหม่กับ new normal มันต่างจากองค์กรแบบเดิมๆยังไงบ้างครับ ความต่างที่ชัดๆคือองค์กรสมัยใหม่จะพยายามลดความเป็นลำดับชั้นที่ตายตัวลงแล้วเน้นความคล่องตัว agility ความยืดหยุ่น flexibility และการมอบอำนาจ empowerment ให้พนักงานมากขึ้นโครงสร้างจะแบนลง flatter ส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามสายงานแบ่งปันข้อมูลแหล่งข้อมูลพูดถึงรูปแบบใหม่ๆเช่น holacracyที่พยายามกระจายอำนาจให้ทีมย่อยๆจัดการตัวเองเรียกว่า Circle Team Based เน้นทำงานเป็นทีมรับผิดชอบเป้าหมายหรือโครงการไปเลย Network เน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกองค์กร Project Based ตั้งทีมเฉพาะกิจสำหรับแต่ละโปรเจกต์อย่าง Netflix Hybrid อันนี้กำลังฮิตเลยคือผสมผสานทำงานออฟฟิศกับทำงานจากที่อื่น Remote Work แล้วองค์กรที่ใช้โครงสร้างใหม่ๆพวกนี้เขามีเคล็ดลับความสำเร็จยังไงครับอย่าง Spotify หรือ Netflix ที่ยกมา ปัจจัยสำคัญที่แหล่งข้อมูลชี้มักจะหนีไม่พ้นเรื่องผู้นำที่ต้องหนุนและขับเคลื่อนการสื่อสารที่ต้องชัดเจนต่อเนื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเข้าใจใส่ใจพนักงานบทบาทหน้าที่ต้องชัดเจนและการให้การสนับสนุนเช่นฝึกทักษะใหม่อนาคตของการออกแบบองค์กรน่าจะยังหมุนรอบเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นแล้วก็ผลกระทบจาก AI และออโตเมชันค่ะ ในข้อมูลพูดถึง VUCA กับ Sinefin Framework อีกครั้งในบริบท New Normal นี้มันมาช่วยให้เราเข้าใจหรือรับมือกับโลกยุคใหม่นี้ยังไงครับ ค่ะ VUCACA เหมือนเป็นป้ายบอกว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้มันท้าทายนะส่วน Sinefin Framework ของ Snowden เป็นเหมือนเข็มทิศช่วยให้ผู้นำเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เจอเนี่ยมันลักษณะไหนแล้วควรเลือกวิธีตอบสนองยังไงให้เหมาะมันแบ่งสถานการณ์เป็น 4-5 แบบค่ะ Simple ง่ายชัดเจนปัญหาตรงไปตรงมาใช้วิธีเดิมที่เคยทำสำเร็จ Best Practice หรือทำตามกฎ Complicated ซับซ้อนแต่พอเดาได้ปัญหามีหลายปัจจัยแต่ยังพอวิเคราะห์หาเหตุผลได้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือวิเคราะห์ข้อมูลช่วยcomplex ซับซ้อนคาดเดาไม่ได้เหตุกับผลมันยุ่งเหยิงเห็นความเชื่อมโยงเมื่อมันเกิดแล้ววิธีแก้คือต้องลองผิดลองถูก probe sense respond ทดลองเล็กๆดูผลแล้วปรับไปรับฟังเยอะๆ core ethic โกลาหลวิกฤตไม่รู้เหตุผลอะไรเลยต้องลงมือก่อน act sense respond ให้สถานการณ์นิ่งลงสร้างระเบียบแล้วค่อยหาสาเหตุตรงกลางคือ disorder สับสนคือยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบไหนSinefin ช่วยให้เราไม่ใช้เครื่องมือผิดประเภทเช่นไม่เอาวิธีแก้ง่ายๆไปใช้กับเรื่องซับซ้อนการจัดการยุค New Normal เลยต้องเริ่มจากการประเมินให้ถูกว่าเราเจอสถานการณ์แบบไหนแล้วค่อยเลือกวิธีรับมือค่ะ เป็นกรอบคิดที่น่าสนใจมากครับแล้วมีคำแนะนำสำหรับผู้นำในการบริหารทีมในโลก VUC นี้ไหมครับ แหล่งข้อมูลจาก HRX.Asia หรือ JobsDB มีคำแนะนำดีๆหลายอย่างค่ะลองจับกลุ่มตาม VUC นะคะรับมือ volatility ผันผวนต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา reskill upskill พัฒนา learning agility รับมือ uncertainty ไม่แน่นอนต้องใช้ข้อมูล insight ตัดสินใจมากขึ้นลดการใช้สัญชาตญาณ instinct อย่างเดียวอาจผสม design thinking กับ data รับมือ complexity ซับซ้อนต้องกลับไปที่คำถามว่าทำไม start with why หาแก่นปัญหาสร้างทีมเวิร์คที่ดีคนหลากหลายมุมมองมาช่วยคิดรับมือ ambiguity คลุมเครือสำคัญสุดคือการสื่อสารต้องชัดเจนกระชับตรงประเด็นมอบหมายงานให้ชัดเจนโดยรวมสำหรับ VUC ต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ตัดสินใจบนฐานข้อมูลสร้างทีมแข็งแกร่งสื่อสารให้เคลียร์เปิดรับความต่างและกล้าตัดสินใจค่ะ นอกจากเรื่องโครงสร้างคนการนำแล้วมีเครื่องมือหรือแนวคิดอื่นที่เหมาะกับองค์กรสมัยใหม่ยุค New Normal อีกไหมครับ มีแน่นอนค่ะ แหล่งข้อมูลพูดถึงหลายอย่างเลยเช่นแนวคิดจัดการที่เน้นคล่องตัวลบศูนย์เปล่าอย่าง Lean หรือ Agile การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ AI IoT Cloud Big Dataการจัดการความรู้ในองค์กร knowledge management การจัดการนวัตกรรมความเสี่ยงการสร้างความไว้วางใจการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัว resilience และแน่นอนการพัฒนาองค์กร OD ด้วยเครื่องมือต่างๆที่คุยกันไปก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรไม่หยุดนิ่งและพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ โหฟังดูแล้วการบริหารจัดการองค์กรนี่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับตั้งแต่สิ่งแวดล้อมทฤษฎีการวางแผนโครงสร้างการพัฒนาคนไปจนถึงการรับมือ VUCA การเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้มันสำคัญจริงๆนะครับสำหรับองค์กรที่อยากจะรอดและโตในยุคนี ้ใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญที่เห็นจากข้อมูลทั้งหมดนี้น่าจะอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมากขึ้นการให้ความสำคัญกับคนทั้งเรื่องความหลากหลายจริยธรรมการพัฒนาและการสื่อสารที่ต้องมีประสิทธิภาพจริงๆโมเดลหรือทฤษฎีต่างๆที่เราคุยกันมันไม่ใช่แค่เรื่องในตำราแต่เป็นเหมือนกรอบคิดหรือเครื่องมือที่ช่วยนำทางเราผ่านความซับซ้อนไปได้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดแล้วกันนะคะว่าท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ถ้าให้เลือกขีดความสามารถที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่องค์กรต้องมีและรักษาไว้ให้ได้เพื่อให้ไม่ใช่แค่รอดแต่โตได้อย่างยั่งยืนสิ่งนั้นคืออะไรลองนำกลับไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ เป็นคำถามปิดท้ายที่น่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็ครบถ้วนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ